أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والتسليم. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi, yarattıkları adedince, göktekiler, yerdekiler adedince, arşının ağırlığınca ve razı olacağı şekilde hamdü senalar olsun. Bütün övgüler ona, bütün yücelikler ona, bütün kulluklar ona, bütün güzellikler ona aittir. Onun insanlık için seçmiş olduğu yol gösterici olan peygamberlerin sonuncusu, bizi kendisine ümmet olmakla şereflendirmiş olduğu Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, ashabına, tabi'una, etba'u tabi'ine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. En sonki tefsir dersimizde hatırlayacağınız üzere kardeşler, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını ne yapmıştık? İşlemiştik. Ve Allahu Teala kendi direktiflerini dikkate alarak, kendi öğretilerini dikkate alarak yaratılmış oldukları amaca peygamberlerin öncülüğünde tutunanlarla o amaçtan uzaklaşan ya da bilumum farklı farklı ilahlara yeltenerek ya da farklı farklı hayat tarzlarını, farklı farklı dinleri kendilerine yol edinerek peygamberlerin öğretilerinden ve göstermiş olduğu yoldan uzaklaşmış olan kişilerin durumlarını ifade edercesine ne yapmıştı alemlerin Rabbi? Bu iki grubu hiç görenle görmeyen biri olur mu diye ifade etmiş. Arkasından demişti ki Allahu Teala insanların beyinlerine yüklediği bu olayı bir de ne yapıyor? Peygamber kıssalarını anlatarak adeta görsel hale getiriyor demiştik. Ve peygamberler silsilesinden Rabbimiz Tebareke ve Teala ne yapıyordu? Aktarıyordu. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı işlemiştik. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın davetini ve kavminin Hazreti Nuh Aleyhisselam'a karşı nankörlüğünü, onunla dalga geçmiş olmalarını, kulaklarını tıkanmış olmalarını, kendileri için çırpınan, kendi iyilikleri için hayatını dahi tehlikeye atacak kadar iyilikler uğruna kendisini feda etmiş peygambere karşı bu kadar ukalaca tavır içerisine girmiş olanların da Allahu Teala'nın katında nasıl bir felaket ile karşılaşacaklarını ne yapmıştık? Görmüştük ki Allahu Teala kimisini yeryüzünde, kimisini ahiret hayatında ne yapmış? Azabına düçar kılmıştı. Ve alemlerin Rabbi insandan işlemiş olduğu şeylerden şüphesiz ki ne uzak değil. Allah Azze ve Celle onların her yaptığını sürekli gözetmekte ve kendi katında hükmünü vermekte. İstediği kadar insanlar ne yapsın ondan uzak olsunlar. Ve bu peygamberler silsilesinin bir sonraki halkasını Hud suresinde zaten ismi malum olduğu üzere Hud aleyhisselamdan almış demiştik ve surenin giriş babında ne yapmıştık? Surenin özelliklerini beyan ederken bunun üzerinde durmuştuk bir parça. Ve Allahu Teala Hazreti Hud aleyhisselama getiriyor. Hazreti Nuh aleyhisselamı anlattıktan sonra aynı daveti, aynı çağrıyı, aynı ilahi nurun temsilcisi olan diğer bir peygamberi Allahu Teala ne yapıyor? Gözler önüne serercesine anlatıyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu toplum çok fazla haberdar değildi. Gerçi Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına girerken demiştik ki Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssası bütün dünyaya zaten ne yapmıştır? Yayılmıştır demiştik. Ama bizatihi özellikle o günün Arap toplumu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssası hakkında çok detaylı bir bilgi sahibi olan toplum değildi. Fakat Hud aleyhisselam kendilerine ne değil? Kendilerine çok uzak değil. Çünkü Hud aleyhisselamın yaşamış olduğu bölge neresi? Hemen Arabistan'ın alt tarafı. Ve Hazreti Hud aleyhisselamın kıssaları biliniyor. Ve özellikle Allahu Teala'nın o yerle bir etmiş olduğu toplumun kalıntılarını Mekke'den olsun, diğer Arabistan şehirlerinden olsun o tarafa farklı farklı sebeplerle giden insanlar da görmekteydiler. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz o bölgelerden geçtiği zaman özellikle uzak dururdu. Allah'ın helak ettiği bölge bu bölge deyip sahabesiyle eğer bir yerden geçmişse ne yapardı? Oradan hızlı hızlı geçerdi. Ve Arapların da özellikle hakkında az buçuk da olsa bir bilgi sahibi olmuş olduğu bu kıssayı anlatarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve onun yanında ona iman etmiş olan o güzide sahabesinin doğruluğu ve onlara uymayanların felaket içerisinde yüzeceğini Allah-u Teala ne yapıyor? Anlatıyor. Ve 50. ayetinde Allah-u Teala Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kıssasına giriyor kardeşler. Ve buyuruyor ki Rabbimiz ve ila adin ehahum huda. Ve biz hakeza nasıl ki Nuh'u kavmine göndermiş isek Hud'u da ne yaptık? Kardeşlerine yani Ad'a gönderdik. Ad toplumuna da kardeşleri olan Hud'u gönderdik. Ki Hud aleyhisselam özellikle Ad kavminin ileri gelen ailelerine müntesip, ileri gelen ve gerçekten tanınmış, söz sahibi olan, bilinen ve şahitlikleri her şekilde kabul edilebilecek olan elit tabakadan bir kimseydi Hud aleyhisselam. Bir de Hud aleyhisselamı ayette Allah-u Teala kardeşleri ifadesiyle doğrudan ifadelendiriyor. Çünkü Hazreti Hud'un davetinde ben sizin yakınınızım. Yani Resulullah aleyhisselatü vesselam hani ne yapıyordu? Mekke'nin müşrike tanıyordular. Yani hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara meydan okuyordu ayette geçtiği şekliyle. Onlara dedi ki ey peygamberim ben sizin içinizde büyüdüm. Yani benim geçmişimi de biliyorsunuz. Benim öncemi de biliyorsunuz. Benim önceden ne yolda olduğumu da biliyorsunuz. Ki kardeş ifadesi Hazreti Hud'un onlara çok daha yakın olduğunu gösteriyor. Ama ilahi öğretiye kulak vermek istemeyen, daha doğrusu kulağını kapatmış olan. Hani Allah Azze ve Celle buyuruyor ya. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Onların kalpleri var ama onunla ne yapmıyorlar? Fıkh etmiyorlar, anlamıyorlar. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onların kulakları var fakat işitmiyorlar. Onların gözleri var, görmüyorlar. اُلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامُ Bunlar, yani hakikaten hakka ve Allah'ın göstermiş olduğu hayata kulağını vermeyen, gözünü açmayan ve kalbini işletmeyen insanlara bir bakın. Emin olun hayatlarında ne göreceksiniz? Vallahi ve billahi gelip geçici olan dünyalık zevklerden başka hiçbir şey görmeyeceksiniz. Öyle değil mi? Yani her tarafımız dolu. Belki Allah korusun onların içinde bulunduğu bu perişanlık bizi de çekiyor içerisine. Yani onların o atmosferine biz de dalıyoruz belki. Yani gözünü hakikate açmamış, kulağını hakikate açmamış, kalbini hakikat adına işletmemiş insanlara bir bakın. Ya yemek peşindedirler, ya içmek peşindedirler, ya günübirlik eğlence peşindedirler. O yüzden Allah-u Teala ne diyor? Onların kalpleri vardır, anlamazlar. Kulakları vardır, işitmezler. Gözleri vardır, görmezler. Ulaike işte bunlar kel en'am, hayvanlar gibidirler. Nasıl ki hayvan sadece gördüğüyle etkilenir, nasıl ki hayvan sadece yer, içer, midesinin ve affedersiniz arka tarafının ensesinin derdindedir. Nasıl ki hayvanlar cinselliklerin affedersiniz derdindedir. İşte kulağını, kalbini insan olarak bizim insan olarak yarattığımız bir varlık olarak beynini, kalbini ve gözünü hakikat adına kullanmayanlar midelerinin ve uçkurlarının aşağılık seviyesine düşerler. Midelerinin ve uçkurlarının aşağılık seviyesine düştükleri zaman da bu hayvanlarda ne? Hayvanlarda pek âlâ olan bir şey zaten. O yüzden ulaike kel en'am. Fakat neden hayvanlara benzetiyor Allah-u Teala? Yani hayvanlar, hayvanların suçu ne? Hayvanlar olabilecekleri kadar Müslüman mılar? Âlâsıyla. Açlıkları olan koyunun, ya Allah bana eti haram kılmış ama en azından ölmeyecek kadar da olsa ya da biraz idare edecek kadar da olsa ya da bir zevkine bakayım bu aslan habire et yiyip duruyor. Nasıl bir de ben deneyeyim diyen ve ete hiç tadınan koyun gördünüz mü siz? Açlıktan ölüp böyle kemikleri birbirine girmiş aslanın. Ya bunlar benim bu avladıklarım da dahil birçoğu ot yiyor. Tamam Allah bana haram kılmış bu otu. Çünkü fıtratına ters. Yani aslanın fıtratına ot ters. O yüzden ot aslana haram. O yüzden aslanı düşünemezsiniz ki ya bir deneyeyim şu ottan biraz yiyeyim. Artık habire yani hayvanları beklemeye gerek yok. Her taraf ot dolu. Ottan belki geçinirim diyen bir aslan göremezsiniz ki. Onlar olabilecekleri kadar zaten Müslümanlar. Ve olabilecekleri kadar teslim olmuşlar. Ayı, güneşi hepsi olabileceği kadar teslim olmuş. O yüzden Allahu Teala o otomatik olarak kendisine teslim olmuş olanlarla da bunları kıyaslamıyor. Belhum edal diyor bilakis. Bu kulağı, gözü, kalbi olup da bunlar ile hakikati görüp, hakikati işitip, hakikat adına fıkh etme, akletme, yetisi olup da bunu kullanmayanlar hayvanlardan daha aşağıdırlar. Bilakis hum edal, onlar hayvanlardan çok daha aşağılıktırlar. Onlar bu durumdadırlar. Ve Hazreti Hud gibi yakinen kendilerine gönderilmiş olan insanlara dahi eğer kulak açılmıyorsa işlemiyor. Yani bugün birçok insanı görürsünüz. Ya biz keşke Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olsaydık, sahabesi olsaydık. Onu gözlerimiz görseydi, onu görmek için ne vermezdik ki? Değil mi? Her şeyimizi verirdik. He, verirdik. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsı mıydı bizi imana sevk eden? Kişiselliği miydi? Gözünün rengi miydi? Elinin tutması mıydı? Tabii ki bu farklı bir özellik. Ayrı bir olay. Ama ha Allah'ın Resulü'nün öğretileri gelmiş. Ha alemlerin Rabbi seni yaratan olarak dakika dakika gözetiyor. Ve seni müşahede altında tutuyor ve sana öğretisini göndermiş. Aynı mantıkla peygambere karşı aynı durumda olacaktı. Hiç değişen bir şey olmayacaktı. Çünkü iç aynı olduysa değişen bir şey olmayacaktı. O yüzden teslim olan peygamberi görürken de teslim oluyor. Teslim olmayan da peygamberi görmeyince teslim olmuyor. İşte bu bağlamda Hazreti Hud kardeş olarak onlara gönderilmiş. Ve Hazreti Hud aleyhisselam onlara ne diyor? Aynı diğer peygamberler gibi. Kale ya kavmi. Dedi ki ey benim toplumum. Ey kavmim. Gözünüzü açın. Boş boş işlerle geçiştirip gidiyorsunuz hayatı. Allah'tan başka ilahlar ediniyorsunuz. İlah ne? İlah Arapçada teellehe kelimesinden gelir. Teellehe. Bir insanın içi neye akıyorsa teellehe yapar ona. Yani insanın içi neye akıyorsa böyle içi duyduğu zaman böyle içi adeta kavruluyor ve içinde ona bir heves duyuyorsa o onun ilahıdır işte. Teellehe yaptığı şeye ilah denilir. O yüzden Allah'ın varlığını kabul etmek, yüceliğini kabul etmiş olmak, Allah'a ilah edinmiş olmak değil ki. O yüzden siz Allah'tan başka ilahlar ediniyorsunuz. Gelip geçici dünya hayatı içerisinde Allah'ın müdahalesini görmüyorsunuz. Boş işlerle vakit geçiriyorsunuz. Allah'tan bir habersiniz. Allah'tan başka ortaklar ediniyorsunuz. Sizi o yarattığı halde. O yüzden ne yapın? İ'budullah. Sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'a karşı boyun eğin. Sadece Allah'a karşı esas duruşa geçin. Allah'tan başkasının karşısında esas duruşa geçmeyin. Allah'tan başkasının karşısında emret sen ne dersen odur demeyeceksiniz. Allah'tan başkasının hiçbir öğretisini Allah'a rağmen, Allah'ın hükmüne rağmen kabul etmeyeceksiniz. O yüzden ü'budullah, Allah'a kulluk edin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Mâ lekum min ilahin gayruh. Sizin ondan başka hakikat olarak ilahınız yok ki. Yok. Dönüp dolanacağınız ve kendisine döneceğiniz o. Sizi yaratan o. Sizi yöneten o. Size rızık veren o. İmkanlar veren o. Yediklerinizi her türlü ihtiyacınızı karşılayan o. Bütün bunları size bahşeden o ve döneceğiniz de o. Başka bir ilahınız yok. O kendi peşinden ilah diye gittiğiniz ya da peşinden giderek ilahlaştırdıklarınız hepsi sizi yarı yolda bırakacaklar. Malınızı, mülkünüzü mü ilah edindiniz? Öldüğünüz an bitmiştir. Öldüğünüz an bitmiştir. Evde bırakır sizi. Mezara kadar dahi arkadaşlık etmeyeceksiniz. Çoluğunuzu, çocuğunuzu mu fitne edindiniz? Hani Allah-u Teala diyor ya şüphesiz ki çocuklarınız, hanımlarınız, eşleriniz sizin için birer fitnedir. Eğer Allah yolunda sizi alıkoyuyorsa fitne olur. çoluğunuz çocuğunuz için çalışmanız bir rızık temennisidir, bir rızık çalışmasıdır, rızık gayretidir, sevaptır. Ama çoluğunuzun çocuğunuzun aşkına ya da onlara kazanacağım bırakacağım aşkına eğer Allah'ın öğretilerine sırt çevirirseniz çoluğunuz çocuğunuz putulu verir. Onlar da sizi bırakacaklar. Belki en çok sırt dayayacağınız hanımınız bir 4 ay 10 gün ölümünüzden sonra bekledikten sonra kapılar onun önüne açılıverecek. O çok sevdiğiniz çocuklarınız arkada bıraktığınız mallar için birbirine girecekler, tartışacaklar, unutuverecekler. Öyleyse sizin ondan başka ilahınız zaten yok. Ona tutunun, ona sığının, ona sarılın. Her anınız onunla olsun. Hayatınızı onun istediği şekilde yönlendirin. Sizin ondan başka hakiki bir ilahınız yok diyor Hazreti Hud aleyhisselam onlara. Eğer siz Allah'tan başka böyle ilahlar ediniyorsanız, Allah'tan başkalarına yöneliyorsanız, Allah'tan başkalarından yardım bekliyorsanız, Allah'tan başkalarının sizin üzerinizde tahakküm hakkı ya da teşri hakkı, kanun koyma, yönlendirme, şekillendirme, terbiye etme hakkı olduğunu eğer zannediyorsanız, ki bu durumda öylesiniz, yani şu inanışlarınızla öylesiniz, müşriksiniz. İn entum illa muftarun. Siz iftiracılardan başka bir şey değilsiniz. İftiracısınız siz. Hak edene hakkını vermiyorsunuz. Hak edene hakkını vermemek bir zulümdür. Hak edenin hakkını doğrudan başkasına vermek, o hak sahibine aynı zamanda nedir? İftiradır. O yüzden zulüm, her zulüm iftira değildir. Ama her iftira zulümdür. Bu anlamdan iftiranın en büyüğü zaten işlemiştik. Şirktir. Allah'a ortak koşmuş olmanızdır. O yegane ilah olmasına rağmen, yegane sizin Rabbiniz olmasına rağmen siz ilahlığın bütün sıfatlarını ona vererek ona kulluk etmediğiniz an zaten zulmün en büyüğünü işliyorsunuz. Çünkü hadiste de geçtiği şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zulmü ne diye tefsir ediyordu? Şirk diye tefsir ediyordu zulmü. Orada geçtiği gibi. Bir de tutup Allah'ın yerine başka emirler veren, Allah'ın yerine başka hükümler koyan, Allah'ın yerine başka yöneticiler tanıyan, Allah'ın yerine başka terbiye edenler addeden, Allah'ın yerine başka hayat alanında belirleme, egemenlik hakkını kendilerine verdikleriniz, bunu yapmakla da Allah'a açıktan iftira ediyorsunuz. İşte siz müfterilersiniz. Müfterilersiniz. O yüzden buna hiçbir şekilde tahammül etmeyin kardeşler. Ne olursa olsun. Yani belki insanların kişisel hatalarına ya da günahlarına ne yapın? Göz yumun. Onlara göz yumun. Bunu daha önce işlemiştik. Ama Allah'a iftira atılıyorsa sakın inanışıyla, itikadıyla ya da başka bir şeyle Allah'a iftira atın. Allah'ın sıfatını Allah'tan başkasına veren kişilere sakın hoş bakmayın. Onların mutlaka iftiracı olduklarını onlara söyleyin. Senin bu yaptığın Allah'a iftira atmaktır. Bak bu şirktir. Bu haramdır. Bu Allah'ın hakkıdır. O yüzden Allah dururken Allah'tan başkasından yardım isteyenlere o hususlarını açıkça ifade edin. Ki Hazreti Hud aleyhisselam eğer böyle yapmazsanız, Allah'a kulluk etmezseniz apaçık müfteriler olursunuz. İftiracılar olursunuz. Ya kavmi, ey kavmim. Yani ben size diyor bir davete başladım. Bu davet ağır bir davet. Karşılaşacağım sıkıntıları biliyorum ben. Bu hep böyle de oldu zaten. Nasihati kulaklarını alıp da kalplerine işlemeyenler hep böyle yaptılar. Ben buna karşı diğer bütün peygamberlerde olduğu gibi diyor. La es'alukum aleyhi ecra. Ben buna karşı sizden bir karşılık istemiyorum. Bu davetime karşılık, bu hak çağırma karşılık. Kendimize çağırmıyoruz ki. Direkt alemlerin Rabbine çağırıyoruz. Ve sizden de hiçbir şey istemiyorum. Yani bu davetim adına elde edebileceğim hiçbir şey yok. Tam tersine zorluk var, bela var, sıkıntı var. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya Allah'ın kendisini imtihan ettiklerinin en fazla imtihana tabi tutulanları kimlerdir? Allah'a en yakın olanlardır. O yüzden Allah'a en yakın olanlar insanların içerisinde peygamberlerdir. O yüzden en çok peygamberler. Hazreti Yunus'a gelen hastalık 10 küsür sene. O şekilde bir hastalık. Kim ne kadar tahammül eder? Kim ne kadar sabreder? O da açıp bir an olsun dahi alemlerin Rabbi beni görüyor, alemlerin Rabbi beni biliyor, o şifayı verir diye dahi habire şifa istemedi Allah'tan. O zaten bende olanı biliyor diye. Kimde var bu sabır? 10 küsür sene. Biz 3 gün ağrıdan indirsek neredeyse ya bu hastalık nerede beni buldu diyecek kadar nankörleriz. Ne zaman iyileşeceğim bir türlü toparlayamıyorum diyen Allah göstermesin. Gerçekten nankörleriz. Ondan sonra dayanamadı da en sonunda insanların kendisine karşı ve davetine karşı artık tahammül edemedi. İnsanlar Hazreti Eyyub Aleyhisselam, Yunus dedim Allah affetsin, Eyyub Aleyhisselam. O hastalığından dolayı yani peygamber olarak niye bu halde? Biraz sonra Hazreti Hud'a da söyleyecek bundan körler. Ey Hud biz seni pek normal görmüyoruz. Herhalde bizim ilahlarımız seni çarptı diyecekler. Hazreti Eyyub'a da aynısını söylediler. Yok öyle olmasa gerek. Sen gerçekten Allah'ın peygamberi olsan bu duruma düşmezdin. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın davasını artık zedelemeye başladılar. Orada tahammül edemedi. Çünkü peygamberler her şeye tahammül ederler. Ama ilahi davanın hiçbir şeyine tahammül etmezler. Geçen hafta işlediğimiz hadiste geçmişti. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatında hiçbir zaman kendisi için ne bir hizmetçisi ne birisine bir tokat atmış değildir. Ama eğer Allah'ın sınırlarından biri çiğnenmişse Allah'ın Resulü mutlaka intikam alırdı diyor diye Hazreti Ayşe annemiz. Orada Hazreti Eyyub Aleyhisselam dayanamadı. Rabbi inni messeni yaddur. Ya Rabbi bana zarar dokundu dedi. Bana zarar dokundu. Ve ente erhamur rahimin. Sen de esirgeyenlerin en hayırlısısın. Yine yok. Yani yine övgü, yine bekleme var. Bunu daha önce işlemiştik. Hazreti Yunus'ta olduğu gibi. Ve onu alemden Rabbi ona verdi. Verdi, fazlasıyla verdi. Bütün peygamberler en ağır imtihanı. Ne diyorsun aleyhissalatü vesselam? Summel ekrab fel ekrab. Sonra Allah'a en yakın olanlar, en yakın olanlar. O yüzden ben hiçbir çıkar elde edecek değilim ki. Ve buna karşılık da sizden hiçbir şey beklemiyorum. İn ecriye, evet benim bir ecrim var. Benim buna karşı alacağım bir şey var. O da illa sadece alellezi fatarani. Beni yaratandan beklediğim karşılıktır. O da sadece benim fıtratımı belirleyen, yani beni yoktan var eden, beni yaratan Rabbimden başka hiç kimseden bir mükafat beklemiyorum. Benim mükafatım sadece beni işte yoktan var eden alemlerin Rabbinin katındadır. Ki o zaten kendi yolunda atılan adımı hiçbir şekilde boş çıkarmaz. Hicret mi etti? Öyle diyor ya Allah Azze ve Celle bir ayetinde. Her kim Allah yolunda hicrete çıkarsa ve onu ölüm bulursa fakat vaka'a ecruhu alallah. Onun ecri artık Allah'ın üzerine bir haktır diyor. Yani alemlerin Rabbi, insanoğlu kim ki alemlerin Rabbinden hak talep etsin? Ama o hakkıdır benden diyor artık. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiyor muydu? Men seleke tarikan yeltemisu bihi ilmen. Her kim ilim öğrenmek için bir yola düşerse sehhelallahu bihi tarikan ilel cenne. Allah da onun cennete olan yolunu kolaylaştırır. Hepsi. Her kim Allah için bir şey yaparsa Allah onu kat be kat değerlendirir, kat be kat fazlasıyla verir. Ben ondan alacağım diyor. Sizden bir şey istemiyorum. Dolayısıyla böyle fedakar bir davetçi. Böyle fedakar bir davetçi. O yüzden peygamberlerin yanında bu fedakarlığın zorlukla karşı karşıya bırakıldığı dönemde münafıklar ne yapmadı hiçbir zaman? Türemedi. O yüzden Mekke'de münafık hiçbir zaman göremedik. Ama Medine'de gördük. Hazreti Hud'un o döneminde, Hazreti Nuh'un yanında hiç münafık var mıydı? Hazreti Nuh'un yanında ne arası münafık? Bütün davette sıkıntı, bütün davette dalga geçilmek, bütün davette dışlanmak, bütün davette ayak takımı olarak nitelenmek. Kim bunlara güç getirebilir? İmanı kökleşmiş olanlardan başka. Ve Hazreti Hud aleyhisselam benim ecrim Allah'ın katındadır. Efela ta'kilun. Akletmeyecek misiniz? Bakın ben bir davam var. Ben bir davaya çağırıyorum. Bu davanın zorluğu var. Bu davanın zorluğunun karşısında ben bütün bunlara katlanacağım. İleride Hazreti Hud Aleyhisselam da onlara meydan okuyacak. Alın gelin diyecek elinizdekileri. Elinizden geleni yapın. Hatta bana göz açtırmayın diyor. Hadi. Yani bu safhaya varacak kadar bir davanın altına girdim ben. Sırf siz kurtulasınız diye. Sırf sizi doğru yola iletmek için. Sırf sizi cehennemden kurtarmak için. Kurtulmanıza vesile olmak için. Bir parça akledin. Bu adamın derdi neydi? Bu adamın derdi ne? Yani iki insan birbirini kardeşten de öte sever. Artık birbirlerinin dertleriyle hemhal olurlar. Ve artık dersiniz ki bu adam kardeş, kardeş mi kardeş dersiniz. Hayatınızda 3-4 tane kardeş seçebilirsiniz. Her şeyinizde kendinizi kendisine verebileceğiniz ve her şeyinizde kendisini kendisinden alabileceğiniz. Ama bir insan düşünün ki bütün insanlığa kendisini adamış. Bütün insanlığa. Bir parça düşünün diyor, akledin. Benim derdim ne? Ben bunların altına niye giriyorum? Hiçbir çıkarım yok. Yani filozofları düşünün, felsefecileri düşünün. Saçma saçma ideolojilerle insanları yönetmeye kalkanları düşünün. Hepsinin mutlaka arkasında bir dünyalıklar olmuş. Ve her biri birbirini ne yapmış? Yalanlamış, eleştirmiş. Peygamberleri düşünün. Hepsi tarihin başından beri aynı dava, aynı sıkıntı, aynı keder, aynı zorluk, aynı çile. Hepsi aynı. Söylemler aynı. Allah'a kulluk edin. Cehennem bekliyor. Hepsi kendisini buna adamış ve hepsi bunun karşılığında insanları kurtarmak için mücadele etmiş. Ve Hazreti Hud düşünün diyor ya, bir parça akledin. Aklınız var. Artık hayvanlık seviyesinden biraz üste çıkın. Çıkın biraz üste. Bir bakın, hayatın gerçeğini sorgulayın. Ve bu hayatın size böyle başıboş verilmediğini anlayın. Yerleri gökleri ve ikisinin arasındakileri var etmiş olanın sizin attığınız her adımda kaydettiğini bilin. Öyle demiyor mu ayetinde alemlerin Rabbi? Onun ağzından bir lafız çıkmaya görsün tek bir insanın. Ne vardır diyor, hemen yanındaki meleklerimiz kaydederler. Ma yelfiz, ağzından bir lafız çıkmaya görsün, kaydederler. Bu kadar sana yakın, bu kadar seni murakabe eden ve hayatı başıboş yaratmamış. Eğer alemlerin Rabbi bir oyun ve eğlence edinmek isteseydi haşa, kendi katında edinirdi bunu. Dolayısıyla akletmeyecek misiniz diyor Hazreti Hud aleyhisselam. Akledin. Ve ya kavm, ey kavm, iman edin. Akledin, iman edin. İstagfiru rabbekum. Rabbinize ne yapın? İstiğfar edin. Sonra tubu ileyhi. Ve sonra Rabbinize tövbe edin. Bu ikileme hatırladınız mı? Hud suresinin hemen ilk girişinde aynı ifade vardı. Hemen ilk ayetlerinde. Orada da Allah Azze ve Celle ne diyordu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ifadesi olarak aktarıyordu. Hemen üçüncü ayetinde. Ve en istagfiru rabbekum summe tubu ileyhi. Rabbinize istiğfar edin, sonra tövbe edin. Aynı ifade. Burada tekrarını açmaya gerek duymuyorum çünkü o ayeti işlerken yapmıştım. Yani istiğfarla tövbenin arka arkaya olması, beraber olması, istiğfar neden tövbenin önce gelmesi, istiğfar olmadan tövbenin durumunun, tövbe olmadan sadece istiğfarın durumunun ne olduğunu o ayetin tefsirinde ne yapmıştık, işlemiştik. O yüzden bugün tekrar etmiyorum. Hazreti Hud aleyhisselam da aynı ifadeyi kullanıyor. Rabbinize istiğfar edin ve sonra tövbe edin. Ki yursilis semâ'a aleykum midrara. Ve o ne yapsın? Size katından bol bol yağmurlar indirsin. Ve yezidkum kuvveten ilâ kuvvetukum. Sizin kuvvetinize ne yapsın? Kuvvet katsın. وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِم۪ينَ Sakın suçlular olarak yüz çevirmeyin. Yani Allah'ın bereketlerini yapın? Tadın. Altınızdan tadın, üstünüzden tadın. Allah'ın bereketlerinizi alın, Ama Allah'ın bereketleri size kuvvetinize kuvvet verecek bir şekilde gelsin. Yoksa Allah'ın her yağmur verdiği ya da her nimet verdiği Allah'ın desteklediği değildir ki. Ayetinde diyor ya Allah Azze ve Celle bizim onlara tanıdığımız mühleti görmediğimizi zannetme. Görmediğimizi zannetme. Onlar cehennemin ta dibine gitsinler diye biz onları günahlarını arttırsınlar diye biz onlara mühlet tanıyoruz. Artırsınlar günahlarını. Allah'ın katında nedir ki? Sen insansın, zayıfsın, düşünemezsin. Sen 2-3 gün sonrasını uzun görürsün. Alemin Rabbi sabredendir, sabırlı bilir. Sizin katınızdaki 50 bin yıl onun katında bir gündür. Hepsi geçecek, hepsi bitecek. Geleceksiniz. Onlar günahları artırsın diye. Zerhum ye'kulu ve yetemettau ve yulhihumul emel fesevfe ya'lemun. Bırak onları yesinler, içsinler, gezsinler, tozsunlar, oynasınlar. Emelleri, arzuları, hevesleri, düşünceleri, daha şunu elde edeceğim, bunu elde edeceğim, şunu da şöyle yapacağım, seneye bunu yapacağım. Bu emellerle onlar şeytanın üçgeni içerisinde perişan olup gitsinler. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Çok yakında görecekler onlar. Allah gaflet tehlinden eylemesin. Çok yakında görecekler. Bırak bunu. Der gibi. O yüzden eğer siz iman ederek bunları yaparsanız Allah'ın size verdiği bereketler, bolluklar şımarıklığınıza sebep olmaz. Azgınlaşmanıza sebep olmaz. Bilakis kuvvetinize kuvvet katar. Kuvvetinize kuvvet katar ve alemden Rabbi sizi bu şekilde ne yapar? Destekler. Sakın ola ama Allah Azze ve Celle'nin size bu buyrukları geldikten sonra geriye dönen mücrimler gibi olmayın. Çünkü iletinin gelip de ileti geldikten sonra sırt dönmeniz cürümden başka bir şey değil. Cürümdür. Yani bir insan nasıl hayatını Kur'an'dan ya da Allah'ın öğretilerinden gerçekten bağımsız bir şekilde geçiştirebilir ki? Yani Kur'an'ı eline almış, şöyle güzel sarmış, şöyle güzel bağrına basmış, böyle bakmış, ondan sonra içinden gelerek hatta öpmüş, alemlerin Rabbinin kelamı diye bağrına basmış, ya Rabbi beni bunsuz eyleme demiş ve hayatın içerisindeki dünyalık bütün zevk, lüks, güzellikler, arabaları, binaları, bilmem neleri hepsinin içerisinde onların hepsinin çöplükteki bir pislikten başka, çöplükte kokan ve insanın burnunun kemiğini kıran bir pislikten başka bir şey olmadığını ama Allah'ın kelamının yüceliğini böyle tanımış olan bir insan, Kur'an'a özünden sarılmış olan bir insan nasıl Allah'ın kelamının hakkını vermez ki? Gerçi diyeceksiniz ki bağrımıza bassaydık zaten verirdik, değil mi? Zaten Kur'an'ı böyle algılasaydık zaten verirdik. Böyle algılamadık ki Kur'an'ı. Hani Seyyid Kutup diyor ya, Allah rahmet eylesin. Ben diyor küçükken, yani 9-10 yaşlarında, 11-12 yaşlarında, işte mahallemizde Kur'an okunurdu, camiye giderdik ya da farklı yerlere giderdik. İnsanlar Kur'an okurdu, hoca Kur'an okurdu. Ve o zaman dinlediğim Kur'an'dan diyor, yani küçük olmama rağmen ağlardım diyor. O kadar hoşuma giderdi. Sonra genç olduk. Akademisyen olduk. Araştırmalar içerisine girdik. Kur'an'ı araştırma usulü okumaya ya da farklı şeylerle algılamaya başladık. Farklı farklı birçok kültür yaklaşımı, Kur'an'ın içerisindeki birçok, Kur'an'a bağlantılı olan birçok bilgi ya da ilim türü, ki bunlar atmak anlamında değil. Gerek belagatından tutun, gerek şusundan busundan, bunlar diyor kafamıza yer etti. O zaman okuyorum Kur'an'ı, ağlayamıyorum diyor. Ağlayamıyorum. Ya niye ağlayamıyorum? Ben yani küçükken hani 9-10 yaşlarında ağlıyordum bu Kur'an'ı dinlediğim zaman. Şimdi niye ağlayamıyorum? Halbuki şimdi daha bilinçliyim. O zaman sadece duygum belki el verirdi. Şimdi hem duygum hem de aklım destekliyor. Niye ağlayamıyorum? Meğer diyor Kur'an'a taalluk ettirilmiş, Kur'an'a mutaalluk kılınmış, Kur'an'a bağlandırılmış öyle ilimlerle karşılaştık ki onlarla iştigal ettik, Kur'an'ın özünü kaybettik. Ne zaman ki diyor onlardan sıyrıldım. Sırf sahabe gibi. Sırf sahabe nasıl Allah'ın kitabını yaklaşıp da Allah'ın kitabını nasıl algıladıysa, Allah'ın kitabını nasıl özlediyse, Ümmü Eymen gibi artık Allah bizimle konuşmayacak diye nasıl ağladı diye algıladıysa, ben de diyor artık o şekilde, ben de o şekilde Allah'ın kitabını okumaya başladım. Ondan sonra baktım, açıldım diyor. Ama insanın böyle algılaması lazım. Yoksa Kur'an'ı haşa sırf ölüler için okuyan, sırf ölülerin arkasından okuyan, bereket olsun diye okuyan ya da evimizde okuyan da şeytanlar uzaklaşsın diye okuyan. Bu insanlar Kur'an'ın emrinden nasıl hakkıyla beslensinler ki? Belki bizler de öyleyiz. Allah hepimizi yiyiz. Ama nasıl mahrum kalabiliriz ki? Yoksa özü itibariyle düşününsene, Allah Azze ve Celle 7 kat semanın üstünde sana bir kelam söyleyecek ve sen bunu duyduğun halde çakılıp kalmayacaksın Ömer gibi. Yeni işlemiştik de. Hazreti Ömer kızmıştı. Adamın üstüne yürüyordu. Ayet okunur okunur çakılıp kalmıştı. Niye? Çünkü Allah'ın katından, Allah'ın sözü bu. O yüzden Hud aleyhisselamla sakın Allah'ın öğretisi geldiği halde ondan yüz çeviren mücrimler olmayın diyor. Mücrimler olmayın. Galu dediler ki ya Hud, ey Hud, ma ci'tena bi beyyinetin ve ma nahnu bi tariki alihetina an kavlike ve ma nahnu leke bi mu'minin. Hazreti Hud'un daveti, adamların çağrısına bakın. Diyorlar ki ey Hud, sen bize çok açık belgeler getirmedin. Ne isterdiniz? İsteyeceğiniz şey de zaten nefsi. Tutar ne istersiniz? İşte Allah bunun yanında melek indirmeli değil miydi? Altından ırmakların aktığı bahçeleri olmalı değil miydi? İşte dağlar büyüklüğünde altını, işte Karun gibi işte zengin olmalı değil mi? Sizin isteyeceğiniz de bunlar. Yoksa Allah size beyinelerini göndermiş. Yoksa Allah size ayetlerini göndermiş. Apaçık Hazreti Hud size bunları bildiriyor. Sizin iman etmek gibi niyetiniz yok. Hani Allah Azze ve Celle diyor ya, En'am suresinin başında işlemiştik. Biz göğü açsak, göğü açsak diyor Allah Azze ve Celle. Onların her birinin eline biz kitap indirsek, yani bir topluma kitap değil. Bugün böyleyle karşılaşıyorsunuz. Bana bir gün bir tanesi öyle dedi. Ya Allah dedi, niye dedi sadece Arapça bir tane kitap indirmiş. Hani bir Araplara, bir Türklere, bir Kürtlere, bir Almanlara, bir Çerkezlere, bir bilmem ne. Dedim az daha ileriye git. Az daha ileriye git. Bak Allah söylüyor dedim Kur'an'da. Ne söylüyor dedim? Allahu Teala diyor ki biz göğün kapısını açsaydık da onların eline, her birinin eline kitap indirseydik biz sihirlendik derler. Ne olacaktı ki? Yani sana senin dilinden gelseydi sen iman mı edecektin? Yani senin iman etmene engel kitabın senin dilinde olmaması mı? Yoksa sen Allah hakkında geri, ileri geri konuşan haddini bilmez birisin. Derdin ne senin? Sizin derdiniz iman etmek değil ki. Hazreti Hud aleyhisselam'a da aynısını söylüyorlar. Kalkmıştı. Sen bizi apaçık beyine getirmedin ve وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ اَلْهَتِنَا an kavlike. Biz de senin sözüne bakarak ilahlarımızdan vazgeçmeyiz diyor. Diyorlar. Sırf senin sözünden dolayı ilahlarımızdan vazgeçmeyiz. Bunu yapmayız. Ve ma nahnu leke bi mu'minin ve biz sana ey Hud dediler iman edecek değiliz. İnne kulu illa atarake ba'du alihetina bi su. Dediler ki biz ancak şunu söyleriz ki ey Hud, seni ilahlarımızdan biri herhalde çarpmıştır. İlahlarımızdan biri seni çarpmıştır diye düşünüyoruz. Yani Hud aleyhisselamın söylediği hangi şey deli sözü ki çarpmıştır diyorsunuz. Çarpmıştır demeniz bile aklınızın kıt olduğunu açık gösteriyor. Yani Mekkeli müşrikler, onlar biraz daha akıllıymışlar bunlardan. Çünkü Mekkeli müşrikler bir araya geldiler de, hani düşünmüşlerdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için ne diyelim dediler. Akılları vardı kendi işlerinde, en önde gelenleri. Deli diyelim dediler Muhammed'e. Biz çok deli gördük dedi ya, böyle deli olmaz. Mecnun diyelim, çok mecnun gördük, kimse inanmaz. Kahin diyelim, biz çok kahin de gördük, yine kimse inanmaz. Sihirbaz, sihirbazları da gördük, kimse inanmaz. Anlattılar, anlattılar. E o zaman ne diyeceğiz dediler biz buna. Yok ki. Yok ki. Çünkü buna verebileceğiniz tek sıfat peygamber. Yani ona tutacak başka hiçbir sıfat yok. En sonunda dedi ki biz yine sihirbaz diyelim. Niye? Çünkü deliği herkes bilir. Kahini herkes bilir. Bir tutar bir tutmaz. Mecnun ne dediği belli değildir. Herkes bilir. Ama sihirbaz dersek, sihirbazların yaptığı zaten insanlar pek anlamadığı usulden şeyler ya. O yüzden biraz insanlara yuttururuz diye. Adamın niyeti iman etmek olmayınca böyle oluyor. Ve o zalimler edepsizce Hazreti Hud Aleyhisselam'a karşı kalkıp bir de seni ilahlarımızdan biri çarpmış gibi geliyor dediler. Dalga geçmeye başladılar. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yaptıkları gibi. Aynı Hazreti Nuh Aleyhisselam'a ve diğerlerine yaptıkları gibi. Kale inni uşhidullâhe ve şhedû. Hazreti Hud Aleyhisselam dedi ki şahit olun. Öyle mi? Benim davama, benim davetime, akletmiş olmaya karşı çağrıma, Allah'tan başka bütün ilahları ve bütün egemenliği, bütün Rabliği üzerinde bulunduğu iddia edenleri ayaklarınızın altına alıp reddetmeye ve hak eden yegane alemin Rabbine teslim olmaya çağrı yapışım ve hiçbir ücret istemeyişim, bu apaçık davetim karşısında siz böyle mi diyorsunuz? O zaman şahit olun. Uşhidullah, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Benim şahidim Allah'tır. Veşhedu, siz de şahit olun ki inni beri'un mimma tuşrikun. Ben sizin o Allah'a ortak koştuğunuz şeylerin hepsinden uzağım. Onlardan beriyim. Onlarla hiçbir alakam yok. Onlar ile hiçbir ilişkim yok. Onları tanımıyorum. Onlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Onlara hiçbir rağbetim yok. Ben beriyim onlardan. Kur'an'daki beri olmak biliyorsunuz. Bütün sınırları kesmek demektir. Tevbe suresine geçiyor ya. İnnallâhe beri'un minel müşrikine ve rasulü. Şüphesiz ki Allah ve Resulü müşriklerden beridirler. Uzaktırlar. Onlardan beriyim. Min dunihi ve sizin Allah'tan başka ortak koştuğunuz hepsinden ben uzağım. Bir alemin Rabbi. Öyleyse min dunihi fekiduni cemi'an sümme la tunzirun. Madem öyle, bırakın sizin ilahlarınızın bir ya da birkaçı. Neyiniz varsa. Bakın hiçbirini tanımıyorum ben. O zaman dedi fekiduni. Hadi bütün tuzaklarınızı bir araya getirin. Bütün tuzaklarınızı. Hepsini bir araya getirin. Ne yaparlar ki? Ne yaparlar ki? Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Abbas radıyallahu anh'a demişti ya, bir gece yanında kalmıştı Ümmü Selam annemizin yanında ki halasıydı. Onun yanında gecelemişti Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bazen iştirak ederdi teheccüd namazında müsaade alarak. Aleyhisselatü Vesselam kalkmıştı. Hemen Hazreti Abbas, İbni Abbas radıyallahu anh, Abbas demişim. İbni Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas. Hemen kalktı, testesini getirdi, ibriğini getirdi, işte su tasını getirdi. Aleyhissalatü vesselam'a abdest aldırdı. Ve aleyhissalatü vesselam başını okşadıktan sonra, bak yavrucuğum dedi. İhfazillah yahfazık. Sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Yani Allah'ın senin için bildirdiği emirleri koru, gözet. Onları dağıtma. Allah'ın helal emrettikleri, yap dediklerini koru, gözet, yap. Allah'ın uzak dur dediklerinden uzak dur, koru, gözet. Onları da koru. Onları yap ki yahfazkallah. Allah da seni korusun. İnnennâse. Bütün insanlar hepsi bir araya gelseler, sana zarar vermek isteseler sana hiçbir zarar veremezler. Eğer Allah sana fayda vermeyi dilemişse. Bütün insanlar bir araya gelseler sana fayda vermek için ma nefa'uk, sana hiçbir fayda veremezler. Eğer Allah sana zararı takdir etmişse. O yüzden istediğin zaman ve izâ se'elte fes'elillah, istediğin zaman Allah'tan iste. Ve izâ ista'ente fes'ta'in billah, sığındığın zaman Allah'a sığın diyordu. Hazreti Hud da aynısını söylüyor. Hadi toplayın dedi. Topunu çağırın. İlahlarınızın da, ortaklık iddia ettiklerinizin de, büyük gördüklerinizin de, nesi varsa. Hepsini. Fekiduni cemiyan. Hepsiyle beraber ne yapın? Bana bütün tuzaklarınızı kurun, kurun. Sümme la tunzirun. Ve bana hiç vakit tanımayın. Yani bana göz açtırmayın. Bana hiç göz açtırmayın. Elinizden ne geliyorsa yapın. İnni tevekkeltu alallah. İşin sırrı zaten burada. İnni tevekkeltu alallah. Ben Allah'a tevekkül ettim. Onu vekil addettim. Elimden geleni ortaya koydum ve sırtımı ben Rabbime dayadım. Ve bunu hak ettim. Niye? Çünkü üzerime düşeni yaptım. Üzerine düşeni yapmadan Allah'a tevekkül etmeye kalkan ahmaktır. Ahmaktır. Üzerine düşeni yap, ondan sonra Allah'a tevekkül et. Çünkü onları takdir eden de Allah'tır. Yoksa bugünün Müslümanları gibi yattığı yerde İslam'ı bekleyenler değil mi? Yat yat, 5 çeşit yemekli akşam keyfini 4'e düşürme. Hiç uykusuz kalma, hiç evinden uzak durma. Bütün bunlar hep ondan sonra İslam gelmiyor. Olur. Buna tevekkül denmez ki. Buna tevekkül denir mi? Ama Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz, diyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hakkıyla tevekkül ederseniz, imanınızla kuşları rızıklandırdığı gibi sizi rızıklandırır. Yeter ki tevekkül etmesini bileceksiniz. O yüzden ben Hazreti Hud Aleyhisselam diyor, ben alemlerin Rabbine, ben ona tevekkül ettim. Sizin o bütün Allah'tan başka ortak koştuklarınızın hiçbirini tanımıyorum ben. Ona tevekkül ettim. Ki o Rabbi ve Rabbek, Rabbikum. Rabbi ve Rabbikum. O benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Siz onu tanımasanız da o hak itibariyle, öz itibariyle sizin de Rabbiniz o. Sizin de Rabbiniz, benim de Rabbim olana ben ne yaptım? Tevekkül ettim diyor Hazreti Hud Aleyhisselam. Mâ min dâbbetin. Tevekkül ettiğini açıklıyor. Benim tevekkül ettiğim öyle bir yer ki hiç uyumaz. Benim tevekkül ettiğim öyle bir yer ki hiç unutmaz. Lâ te'ehuzuhu sinetun. Onu hiçbir böyle bir uyuksama bile tutmaz. Öyle bir şey yok. Uyumaz, unutmaz, hata etmez, mükemmel her şeyiyle. Ben ona, malı mülkü eksilmez, ben ona tevekkül ettim. O öyle bir tevekkül edilen ki, مَا مِنْ دَابَّتٍ, yeryüzünde şöyle deptebe yapan, yani adımını yere vuran hiçbir varlık olmasın ki, İlla huve ahizun bi nasiyetiha. Şüphesiz ki Allah onun pelçeminden, alnından tutmuştur. Allah'ın elindedir. En küçük varlığına varıncaya kadar, karıncanın altındaki, solucanın, toprağın altındaki solucanından, toprağın içerisindeki karıncasından, havada uçan kuşuna, denizin içerisindeki milyonlarca çeşit hayvanına, hepsine, her birinin üzerindeki egemenliği sabittir ve devam etmektedir. Hala kulle yevmin huve fi şe'n. Her gün o bir iş başındadır. Her gün takdir etmektedir. Her an yaratmaktadır. Niye? Çünkü kayyum. Huvel hayyul kayyum. O hem haydır. Yani diridir ve diri olmakla beraber yarattıklarından uzak değildir. Kayyum. Yarattıklarını sürekli gözeten, onlara yön veren, onların üzerinde kaim olandır. Ben ona tevekkül ettim. İnne Rabbi ala sıratın müstakim. Şüphesiz ki benim Rabbim, Rabbimin yolu, yolların en güzelidir, en doğrusudur, en sapmazıdır. Fe in tevellev. Eğer yüz çevirirlerse, eğer yüz çevirirlerse, fakat eblavtukum ma ursiltu bihi ileykum. Eğer yüz çevirirseniz, yüz çevirirlerse demişim. Eğer yüz çevirirseniz fe in tevellev. Eğer yüz çevirirseniz davetime sırt mı döndünüz? Sizi Allah'a karşı kulluğa çağırma, hiçbir karşılık beklemeksizin hakikate çağırma ve yanlış yollardan en doğru olan sırat-ı müstakime çağırma davetime yüz mü çevirdiniz? Yüz çevirirseniz bilin ki fakat bel eblagutukum ma ursiltu bihi ileykum. Benim kendisiyle gönderilmiş olduğum şeyleri ben size ne yaptım? İlettim. Eksiksiz bir şekilde ilettim. Kısıtlamaksızın ilettim. Hepsini aldığım gibi. Zaten bir tane bile ne yapamazlar? Kısıtlayamazlar. Öyle diyor ya, ya eyyuhar rasul, ey Allah'ın elçisi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a Rabbimiz buyuruyor. Belliğ ma unzile ileyk. Sana indirilmiş olan şeyi ne yapacaksın? İleteceksin. Fe illem tef'al. Eğer yapmazsan fema bellagta risaleteh. Peygamberliğini yerine getirmemiş olursun. O yüzden Hazreti Aişe radıyallahu anha annemize Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ın özel bir takım bilgiler verdi mi? Şeklinde. Hani bugün birçok tasavvufi ekolde bile bu var biliyorsunuz. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bu zikir metodunu Hazreti Ebu Bekir'e öğretmiş sadece. Falancayı bizim doğu tarafında var işte. Sadece 10 tane sahabeyi öğretmiş bir tarafta. Gizli, öbürleri bilmiyor. Hazreti Aişe ne diyor? Radiyallahu anha, her kim Allah'ın Resulü bildiğinden bir şeyi sakladı derse vallahi Allah'a yalan söylemiş. Allah'a karşı yalan söylemiştir. O yalancıdır. Hazreti Ali'ye de gittiler fitneciler. Acaba farklı bir şey var mı? Farklı bir bilgi var mı? Dediler ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sana özel bir şey verdi mi? Hazreti Ali bende özel bir şey yok dedi. Sadece abasının kenar tarafında sıkıştırdığı bir sayfa çıkarttı. Bir bunlar var. Bu da dedi Yemen'de kadı olduğum zaman kaydettiğim bilgilerdi. Yani bir iki tane fetvasıydı aleyhissalatü vesselam. Yani bunun hiç hükümle alakası yok. Bu sadece benim şahsi olarak karşılaştığım bazı meselelerdeki miras hukukuyla alakalı olan bir takım hükümler, başka bir şey yok dedi. Ve Hazreti Hud, ben de aynısını anlattım. Allah'ın bana bildirdiği ne varsa hepsini anlattım. Gizlemedim. Yerine göre kullanmadım. Nerede nasıl kullanacağımı bildim, ayrı bir olay. Ama hepsini size ne yaptım? Hepsini size anlattım diyor. Buna şahit olun. Ve yestehlifu rabbi kavmen gayrekum. Ki Rabbim isterse şüphesiz ki ne yapar? Sizin yerinize bambaşka bir toplum getiriverir. وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا. Ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Veremezsiniz. Hazreti Nuh'un kavmini yerle bir etti, bambaşka bir toplum getirdi. Kim zarar verdi ki? Haşa, Allah'a kim zarar verebilir ki? Siz hiçbir şey yapamazsınız. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz. Şüphesiz ki benim Rabbim nedir? Her şeyi koruyan, her şeyi gözeten ve her şeyi üzerinde muhafaza özelliğini bulundurandır. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا. Ne zaman ki emrimiz geldi diyor alemlerin Rabbi. Ne emri? Azab emri, başka ne olacak? Tehdit kokan emir bu. Hangi ayetteki gibi? Tevbe suresi 24'teki ayet gibi. Tevbe suresi 24. ayetteki tehdit. Bir hatırlayalım mı? Kelime kelime. Ne diyordu alemden Rabbi? De ki onlara, 23. ayetinde Rabbimiz ne diyordu? Eğer anneleri, babaları, yakınları bile olsa müminlerin Allah'a ve Resulüne muhalefet edene işte sevgi beslediğini göremezsin. Ayetinden sonra 24. ayetinde Rabbimiz Tebareke ve Teala ne diyordu? Kul, de ki ey peygamberim onlara, eğer ki bir insanın sahip olabileceği ne varsa, dünyada kendisini Allah'tan alıkoyabilecek olan ne varsa, ne diyordu Allahu Teala? Kul in kana abaukum, eğer babalarınız, başka ve ebnaukum, çoluğunuz, çocuğunuz, evlatlarınız, başka ve ihvanukum, kardeşleriniz, başka ve ezvacukum, eşleriniz, hanımlarınız, başka ve aşiratukum, aşiretiniz, kabileniz, sülaleniz, başka ve emvalun iktaraftumuha, kazanmış olduğunuz mallarınız, biriktirdikleriniz, başka ve ticaretun tahşavne kesadeha, kaybolmasından korktuğunuz ticaretiniz, alışverişiniz, uğraşınız, işiniz, gücünüz, başka ve mesakinu terdavneha, içine girdiğiniz zaman kendinizi rahatsız hissettiğiniz ve hoşlanmış olduğunuz meskenleriniz, oturaklarınız, barınaklarınız, evleriniz, eğer bütün bunlar ehabbe ileykum, size Allah'tan, Resulünden ve Allah'ın yolunda cihad etmekten çok daha sevimliyse, ne diyor Allah-u Teala? Bekleyin. Feterabbesu, gözünüzü açın, bekleyin. Hatta ye'tiye emrullah, Allah'ın emri gelinceye kadar. Yani Allah'ın belası üzerinize gelinceye kadar. Allah'ın sizi değiştirme emri gelinceye kadar. Allah'ın katından sizin ilişkinizi kesip, Allah korusun, bunlar bitmiştir hükmü verilinceye kadar. Bekleyin. Burada da aynı. Ne zaman ki emrimiz geldi, ne öğretimize hakkıyla cevap vermediler. Allah'ın davetine kulak asmadılar. Ve onlara helak emri geldi. Necceyna huden vellezine amenu ma'ahu bi rahmetin minna. Ne yaptık diyor? Biz Hud'u ve Hud'a iman etmiş olanları, onunla beraber iman etmiş olan kişileri rahmetimizle biz ne yaptık? Biz kurtardık diyor alemlerin Rabbi. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَل۪يظ. Ve biz onları ne yaptık? O günün dehşetli ve gerçekten çetin olan azabından onları koruduk. Ki helak olma şeklini zaten daha önce işlemiştik. Ki Hud aleyhisselamın kıssasını zaten kıssa olarak işlemiştik. وَتِلْكَ عَادٌ. İşte diyor alemlerin Rabbi, işte Ad da bu şekilde. Hud'un kavmi olan Ad da böyle. Cehadu bi ayati rabbihim, Rablerinin ayetlerine karşı ne yaptılar? İnatçı davrandılar. İnat ettiler. Bile bile inkar ettiler. Göz göre göre reddettiler. Ve asav rusulehu, ve elçilerine isyan ettiler. Elçiye isyan ne demek? Öyle değil mi? Hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın emrine de muhalefet öyle diyor ya. İbni Abbas radiyallahu anha, İbni Abbas kendisi bir tanesini aleyhissalatü vesselamın hadisinden bahsetti. Karşıdaki dedi ki, ama Ebu Bekir'le Ömer'den ben şu şekilde görüş ortaya koyduklarını duydum. Ne demişti İbni Abbas? Ya dedi, size Allah'ın Resulünden denildiği zaman siz de falancadan, filancadan böyle duydum derken baştan aşağıya, yukarıdan aşağıya taşın bela olarak tepenize inmesinden korkmuyor musunuz dedi ya. Ben size peygamberden bahsediyorum, siz kalkmışsınız falancadan filancadan bahsediyorsunuz. Falanca filanca dedi de Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer. Ki onlar hata ederler. Belki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o hükmünü onlar duymamıştılar. Olabilir. Siz nasıl bunu söyleyebiliyorsunuz? E bugünün insanlarına Allah'ın Resulü'nün sünneti bu dediğiniz halde hala ona inatla, hala ona rağmen ben toplumdan böyle gördüm ya da şöyle gördüm diye hala o sünnete muhalif olan emre ittiba edenleri görmüyor musunuz? Diyorsunuz ki bunlar tanımaz peygamberi ya. Çünkü peygamberi tanıyan karşı gelir mi ya? Peygamberi tanıyan karşı gelir mi? Peygamberi tanıyan peygamberin emrine sürekli muhalefet edilmesine göz yumar mı? Mümkün mü? İsyan, peygambere isyan ne demek? فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ. peygambere işinden dolayı, peygamberin işinde, peygamber size öğrettiklerinde muhalefet edenler ne yapsınlar? Dikkat etsinler diyor Allahu Teala. Dikkatli olsunlar. Neye? E yusibehum. Onlara bir azabın bulaşmasından ne yapsınlar? Kendilerine çeki düzen versinler. Ve Hud aleyhisselam bir peygamber olarak işlerinde ve onlar sırt çevirdiler. Ve alemlerin Rabbi onlar diyor elçilerine isyan ettiler. Ve tebe'u. Peygambere tabi olmadılar da kime tabi oldular? Kime tabi oldular? Ve tebe'u emra kulli cebbarin anit. Ne kadar cabbar, günahkar, ne kadar zorba, ne kadar inatçı, ne kadar kötülüğü seven varsa onlara uydular. Onların peşine gittiler. Nerede zalim varsa, gücü mü var? Onun yanında oldular. Hiç önemli değil Müslümanlar ne olursa olsun. NATO mu var? Arkadaş güç onlarda. Bu NATO'su olsun, Birleşmiş Milletler olsun, insan hakları olsun, Amerika'sı olsun, İngiltere'si olsun, Yahudi'si olsun, İsrail'i olsun, ne olursa olsun. Bütün bu zulmedenleri, lanetlenmişleri zorba değil mi? İslam'a karşı inatçı değil mi? İslam'ın engellenmesi için İslam adına mücadele edenleri en büyük terörist diyerek onların tepesine çöreklenenler ve İslam ülkelerinin başında da büyüklük taslayanlar değil mi? E siz ne arıyorsunuz onların yanında? Ama işte aynı. Peygamberlerini bırakırlar. Kendilerine hiçbir karşılık istemeden iyilikleri için didinenleri bırakırlar. Giderler hem de kendi tepelerine binen nerede zalim, nerede zorba, nerede inatçı, nerede zengin, nerede sırtı kalın, nerede makamı yüksek ama sonuçta ciğeri beş para etmez varsa onlara uydular diyor Allahu Teala. Peygamberlerine isyan ettiler, gittiler onlara uydular. Öyle? Hakikate kulağını açmayanlar hep öyle değil mi? Allah aşkına söyleyin. Hep öyle. Vallahi öyle. Bireysel olarak da böyle, ailesi olarak da böyle, sülalesi olarak da böyle, toplum olarak da böyle. Hakikate gözünü açmamış olanlar böyle değil mi? Batının mantığı bu değil mi? Ve bu batının mantığı birçok Müslüman'a geçmiş değil mi? Güçlü olan, haklı olandır. Mantık bu değil mi? Onlar öyle dediler. Kimde güç varsa orada bulundular onlar. Orada bulundular. Ve bunlar da böyle yaptılar diyor Allah-u Teala. Peygamberlerine isyan ettiler. Ama onlara ne yaptılar? Onlara tabi oldular. Allah'ın kelamı ellerinde dururken Kur'an ona hakkıyla yaklaşmadılar. Allah'ın kitabına hakkıyla beslenmediler. Kalktılar başka başka kitaplara, başka başka belgelere nice işlerini akıttılar. Böyle. E böyle yapanlara da diyor Allah-u Teala bizim emrimizden başka ne gelir ki? Ve onlar böyle yaptılar. Ve utbi'u fi hazihi dünya la'ne. Son ayeti okuyorum inşallah kardeşler. Bitireceğim ondan sonra. وَاُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. Onlar işte bu dünyada da وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet gününde de lanete düştüler. Hani diyor ya Allah Azze ve Celle ayetinde قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ. Eğer Rabbinize karşı davetiniz, Rabbinize çağrınız, Rabbinize yönelişiniz, duanız, Rabbinizi karşılaşmış olduğunuz meselelerde ya Rabbi sen söyle, sen benim önümü aç diye çağrınız olmazsa, yalvarmanız olmazsa, Rabbinize ihtiyaç duymazsanız مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي. Rabbim sizi ne yapsın ki? Ne diye değer versin ki size? Siz ona yaklaştıkça değeriniz ondan artar. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyordu ya, sizin Allah'a karşı en yakın olduğunuz yer secde anıdır. Niye? Çünkü alnınız en yüksek yerinizdir. Belki başka insanlar karşısında ceketinizi ilikleyebilirsiniz. Toparlanabilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Ama alnınızı yere koyamazsınız. Bunu kafirler bile kafirlere normalde yapmaz yani. Çünkü kişiliğin bittiği yerdir. Ama Rabbinize karşı yere kapanırsınız. Kişiliğinizi ayaklar altına alırsınız. Onun yüceliği karşısında o kadar küçük olduğunuzu bilirsiniz. Ona yakın olursunuz. Onun katında da o kadar değerlisiniz. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'a en yakın olduğunuz yer secde anı. Orada duayı ne yapın? Orada duayı fazlalaştırın diyor. Orada isteyin. Çünkü Allah size en çok orada değer veriyor. O yüzden o müminleri sen ne izlerinden tanırsın? Secde izlerinden tanırsın sen onları. Secde izlerinden. Bir insanın 20 dakika namazda kıyam mı daha eftaldir, secde mi daha eftaldir diye alimlerimizin tartışmaları var. Yani kıyamda durmak mı, o kıraatın yapılmış olduğu yer mi daha eftaldir, secde mi daha eftaldir diye tartışmalar var. Fıkhi tartışmalar. Yine onlara da pek girmek istemiyorum. Ama namazın her bir rükünü değerli olmakla beraber. Ki kıyam da farklıdır ama secdeyi uzattığınız zaman secde çok daha farklıdır. Çünkü kıyamda okuma girer. Okumaya dikkat edersiniz. Kendinizi toparlamaya verirsiniz. Secde kısmında ayet okuyamazsınız. Caiz değildir. Secdedeyken ayet okuyamazsınız. Orada sırf dua edeceksiniz. Dua ederken bunun bir kalıbı yok. Ezber yapmanıza gerek yok. Tekrar etmenize gerek yok. Hatırlamanıza gerek yok. Sesli yapmanıza da gerek yok. İçinizden geldiği gibi. Artırın. Çünkü orası Allah'a en yakın olduğunuz yer. Kendinizi daha yakın hissettiğiniz yer. O yüzden Allah'a karşı secde edip ne yaparsınız? Bu şekilde Allah'ın büyüklüğünü ne yaparsınız? Bilirsiniz. Siz böyle yaparsanız bu şekilde Allah da size değer verir. Yok eğer siz duanız olmasa Allah size niye değer versin ki? Dolayısıyla siz Allah'ın ayetlerine, Allah'ın size gönderdiği peygambere hakkıyla icabet etmez, hakkıyla değerini vermezseniz Allah sizi ne yapsın ki? Öyle değil mi? Siz Allah'a yüz çevirirseniz Allah da sizi lanetler. İşte bunlar da böyle oldu. وَاُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ Dünya hayatında da, kıyamette de Allah'ın laneti onların üzerine yazıldı. أَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ Dikkat edin. Ad kavmi Rablerine karşı nankörlük ettiler. Rablerine karşı sırt döndüler. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ öyleyse Hud'un kavmi olan bu Ad'ın başına gelenler hak değil mi? Amenna. O zaman Hud'un kavmi olan bu Ad'a yazıklar olmasın mı? Olsun tabii ki. Olsun. Bir baba bile 30-40 sene kendisine itaat etse bir evlat, iki gün seni baba olarak tanımıyorum dese, üçüncü güne beklemez evlatlıktan siler be. Sen alemlerin Rabbine sırt döneceksin. Alemlerin Rabbine sırt dönene tabii ki yazıklar olsun. Şüphesiz ki alemlerin Rabbi de doğru buyurmuş ve onlara hak ettiği cevabı vermiştir. Evet, Allahu Teala bizleri inşallah peygamberler silsilesine katılmış olan kullarından eylesin. Allah-u Teala bizi lanetlemişlerden uzak eylesin. Allah-u Teala bizi kelamına ve peygamberine hak ile riayet etmiş olan kullarına eylesin. Allah-u Teala bizi nefislerimize bırakmasın. Bizi temizlemiş olduğu kullarından eylesin. Şüphesiz ki o duaları kabul edendir. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.